Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerjullaha vel yevmel ahir ve zekarallaha kesira. Sadakallahul azim ve bellagahu Rasulul Kerim ve nahnu ala zalike mineşşahidin. Sevgili dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bir miras olarak bıraktığı o yüce terekeyi, o nebevi mesajları anlama yolculuğumuza devam edeceğiz. Öyle bir tereke ki o, bir anlayabilsek, bir kavrasak, hayatlarımızı bir o hakikatler çerçevesinde düzenleyebilsek, inanın hem dünyamız hem ahiretimiz mamur olacak. Çünkü o Allah'ın bir elçisi, çünkü o ilahi otoritenin tasdiki ile konuşan yüce bir elçi. Eğer Allah namına konuşuyorsa o sözde haşa hilaf olmaz. Allah namına hareket ediyorsa eğer, o işte haşa hata olmaz. Allah namına bir şeylere ses çıkarmayıp okeyliyorsa, tasdik ediyorsa eğer, o şey insanı delalete sürüklemez. Onun için Allah Resulü'nün bıraktığı o nebevi mirası hak ettiği şekilde inceleyip hayatlarımıza aktarmak zorundayız. Rabbim aktaranlardan eylesin inşallah. 23. ders bugün yapacağımız dersimiz dostlar. 22 dersi geride bıraktık. Bugünü de sayarsak 3 ders daha yapıp bu döneme nokta koyacağız. 22 ders boyunca genelde sünnetin anlaşılmasında usule ait şeyler söyledik. Çünkü usulü doğru bir biçimde tespit edebilirsek, o usulün üzerine bina edeceğimiz her şey doğru bir usulden dolayı doğru bir ameli ortaya çıkaracaktı. İşte biz şu ana kadar yaptığımız derslerde bunu yapmaya çalıştık. Geriye kalan 3 derste ne yapacağız? 3 derste 5 İslam şahsiyetinin sünnet anlayışını anlamaya çalışacağız. Artık usulden şahsiyetlere doğru geleceğiz. Müşahhas şahsiyetlerin sünnet anlayışlarının temellerini anlamaya çalışacağız. Kim bu 5 şahsiyet? Bugün Hazreti Ayşe'yi inşallah işleyeceğiz. Bir sonraki ders Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'i, en son derste Hazreti Osman ile Hazreti Ali. Neden peki bu 5 şahsiyet? Biz biliyoruz ki sünnetin usulünü, mesajını ve o nebevi mirasın bize aktarımını aktif biçimde görev alan sahabi sayısı en zorlayıcı sayıma göre 1100'dür. Hadi biz bunu daha da daraltalım. Kettani'nin bize verdiği rakamlar var, isimler var. Allah Resulü hayatta iken fetva verebilecek kadar ilimde derinleşen sahabi sayısı 12. Bunu biraz daha açalım. 20'ye kadar çıkarabiliriz. Neden sahabenin sünnet anlayışında biz ısrarla bu 20 sahabinin içerisinden 5 tanesini anlamak zorundayız? Çünkü dostlar, 4 tanesi Allah Resulü'nden sonra ümmetin imamet makamına geçmiş olan Raşid halifelerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra imamete geçip ümmetin önünde imam olup ümmetin sorunlarını çözmeye çalışan bu dört mürşit ve raşid halife 33 yıl boyunca ümmetin karşılaştıkları her problemi o günden, yani Allah Resulü'nün günlerinden aldıkları ilham ile çözmeye çalışmışlardır. Onun için sahabenin sünnet anlayışını eğer irdeleyeceksek, ilk başta bakacağımız isimler bu dört isim olmalı. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunda bir problemimiz yok. Peki neden ashabın o kadar büyükleri dururken onların öncesine Hazreti Ayşe'yi alıyoruz? Bu sebepsiz değil dostlar. Bunun çok önemli sebepleri var. Çünkü Hazreti Ayşe'yi diğer ashabtan ayıran, özellikle sünnetin anlaşılması bahsinde ayıran çok farklı noktalar, çok farklı mesajlar var. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 hanımla evlendi. İki tanesi cariye hükmünde olduğu için genelde sayılmaz ama onlar da cariyelikten hanımlığa yükseldikleri için biz onları da sayıyoruz. 13 hanım ile evlilik yaptı. 13 hanımın içerisinden neden Hazreti Ayşe? Bir önemi, bir sebebi olmalı. Sebepsiz olmamalı bu. Hazreti Ayşe'yi diğerlerinden ayıran çok önemli sebepler var aslında. Bir tane de değil. Ama şu kadarını söyleyeyim ki dostlar, o 13 tane hanımın içerisinde Hazreti Hatice ile Hazreti Ayşe'nin Allah Resulü'nün katında hep farklı bir yeri olmuştur. Ve bu iki İslam hanımının da aslında ortak bazı özellikleri vardır. Nedir bu özellikler? Nedir diğer hanımlardan ayıran hususiyetler? Biliyorsunuz Allah Resulü 25 yaşına kadar evlenmedi. Yaş 25 oldu, gençliğinin zirvesinde Mekke'nin asil, soylu ve tüccar bir kadını olan Hüveylid'in kızı Hatice ile evlendi. Hatice validemiz o gün 40 yaşında, o güne kadar iki evlilik yapmış, iki evlilikten de 3 çocuk sahibi olmuş. Yani Allah Resulü dul ve 3 tane çocuğu olan bir hanım ile evleniyor. 25 yaşında gençliğinin zirvesinde. Neden acaba Allah Resulü böyle bir tercih yapsın? Bu acize göre tercihi yapan Allah değil. Allah Resulü değil. Allah Resulü'nü seçen ilahi otoritedir. Adeta Allah Hatice validemizin evlenmiş olduğu iki insana çekilin aradan onun sahibi var dercesine Hatice'yi Muhammed Aleyhisselam'a hazırlıyor. Neden kendinden yaşça büyük bir hanımla evlensin? Bu sorunun cevabı vahyin indiği ilk gündedir. İlk gün. 40 yaşında Muhammed Aleyhisselam Hira'nın tepesinde Kadir gecesi ilahi kelamın ilk 5 ayetinin muhatabı. O dehşetli anda kendisini dışarıda bekleyen 3 tane adres var. En başta Allah Resulü amcası Ebu Talib'e gidip durumunu arz edebilirdi. Çünkü amca Ebu Talip o güne kadar kol kanatlarını açmış, o günden sonra da açmaya devam edecek. Ama Ebu Talip'e gitmiyor. Aşağıda bekleyen onu ikinci adres, sadık dostu Ebu Bekir'dir. Ona da gidip durumunu arz edip başına gelenleri anlatabilir. Ona da gitmiyor. İki adresi geçiyor, üçüncü adrese varıyor. Hatice'nin şefkatli kolları. Varıp anlattığı zaman başından geçenleri, öncesinde zemmiluni zemmiluni diyor, üstünü örttürüyor. Anlatıp başından geçenleri, Hatice'den yardım istediği zaman, Hazreti Hatice'nin ilk anda söylediği cümle şu: korkma, Allah seni asla mahcup etmeyecek. Bu söz ancak olgunluğun zirvesinde olan bir hanımın lisanından çıkabilirdi. Onun için Hatice lazımdı. O gün ancak o kollar Muhammedul Emin'i koruyabilir, bağrına basabilirdi. Onun için Hatice oldu ilk hanım. 25 sene sürecek o evlilik. 25 yıl boyunca Muhammedul Emin'in yastığını ikinci bir hanım paylaşmayacak. 50 yaşında, nübüvvetin 10. yılı, Hazreti Hatice vefat ettiği zaman Osman bin Mazum'un hanımı, ya Resulallah seni bir evlendirsek dediği zaman, Hatice gibi birisi mi var ki beni evlendireceksiniz demişti. Sonra ısrarlar çoğalınca yine kendinden yaşça büyük Sevda binti Zem'a ile evlenmişti. O yıl ya da o yıldan sonra Ayşe validemizle nişanlanıyor. Kaç yaşında Hazreti Ayşe? 6, 9, 15, 18. İki farklı rivayet var. Benim tercihim büyük olan da 15-18. Sebebi ne? Belki bunu ilk defa duyacaksınız. Ortak yönleri var dedik ya. Ortak yönlerinden bir tanesi Hatice validemizle Ayşe validemiz. Hazreti Ayşe Efendimiz ile nişanlanınca aslında bir nişanı bozarak Allah Resulü ile nişanlanmıştı. Daha önce başka biriyle nişanlı Hazreti Ayşe. Kimle? Mutim İbni Adi'nin oğlu Cübeyr İbni Mutim ile. Bu zat Mekke'nin sayılı tüccarlarından bir tanesi. Ve buradan duymuşsunuzdur, ben Allah Resulü'nün bu zata ait bir hatırasını anlatmıştım geçmiş derslerde. Bir vefanın göstergesini Bedir Savaşı'nın akabinde. Taif günü Allah Resulüne sahip çıkan birisidir Mutim İbni Adi. Efendimizle Ayşe validemiz nişanlanmadan önce, takriben bir ya da bir buçuk sene önce oğlu Cübeyr'i Ayşe validemizle nişanlanmıştı. Ama Hazreti Ebubekir Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağında yer alıp yıllar yılı Allah Resulü'nün arkasında durunca Mutim İbni Adi şunu demişti: ben Muhammed'e iman etmiş bir babanın kızını evime gelin olarak almam. Bunun için nişanı geri atıyorum. Ona da aslında aynı otorite attırmıştı. Adeta Hatice'nin kocalarını aradan çıkartan otorite Ayşe validemizi de tertemiz bir biçimde Muhammed Aleyhisselam'ın yastığına kavuşturacaktı. Çekilin aradan, onlar alemlerin sultanının dercesine onlara has kılacaktı Allah. Yaşı ihtilaflı, onu bir tarafa bırakıyorum. Böyle bir atılmış nişandan sonra Allah Resulü Ayşe validemize talip oluyor. Hadi kabul edelim 15 yaşını. Efendimiz kaç yaşında? 53 yaşında. Arada kaç yıl var? 38 yıl var. 38 yaş kendinden küçük bir hanımla evleniyor Allah Resulü. Neden? Çünkü ona da öyle bir görev biçilmiş. O da rolünü oynayabilmesi için böyle bir hususiyette olması lazım. Muhammedul Emin'in yastığına genç birisi lazım. Hıfzı kuvvetli birisi lazım. Zekası kavi birisi lazım. Ve Muhammed Aleyhisselam'dan sonra 40 yıl daha yaşayacak biri lazım. Rol böyle çizilmiş. Onlar da onun gereğini yapacak, öyle oynayacaklar. Hazreti Ayşe validemiz böyle bir görev ile nübüvvetin evine gelin oluyor. 15 yaşında girecek, 10 yıl Allah Resulü ile Medine'nin her safhasında, her tablosunda beraber olacak, 10 yıldan sonra da 30 yıl yaşayarak Allah Resulü'nün bütün mesajını, mirasını, sünnetini, sünnetin anlayışını gelecek nesillere taşıyacak. Dolayısıyla boşa değil dostlar. 13 hanım girdi dedik değil mi nübüvvetin evine? Neden Hazreti Ayşe? Başka sebepleri de var. Hiç merak ettiniz mi Allah Resulü'nden bize intikal eden hadisleri aktaran müminlerin annelerinin kaçar hadis rivayet ettiklerini? Ben söyleyeyim sizlere. Ümmü Seleme validemiz 378 hadis. Meymune validemiz 76 hadis. Ümmü Habibe validemiz 65 hadis. Hafsa validemiz 60 hadis. Zeynep binti Cahş validemiz 11 hadis. Diğerleri onun dahi altında. Hazreti Fatma'yı da sayalım. O da nübüvvet evinin kızıydı ama Allah Resulü annem gibisin dediği için onu da annelerimizden sayalım. 18 hadis. En fazla bize hadis rivayet eden annemiz Ümmü Seleme'dir. O da 378 tanedir. Peki Hazreti Ayşe kaç tane? 2210 tane. 2210 tane hadis bize rivayet ediyor. Bu sadece rivayet sahasında Hazreti Ayşe'yi diğerlerinden ayıran bir hususiyet. Bir diğer hususiyet daha var. Nedir o? Rivayet edilen hadisleri metin ve senet tenkidine tabi tutarak sahih olanı olmayanından ayırıyor. Ve Hazreti Ayşe'nin onayından geçmeyen bir hadis o gün için Mekke'de genel bir kabul görmüyor. Çünkü o kadar iyi biliyor ki sünneti. O sünnetin adeta o günlerde otoritesi. Eğer bir hadis ondan rivayet itibariyle, senet ve metin itibariyle onay almışsa eyvallah. Almamışsa eğer kesinlikle genel bir kabul görmüyor. Böyle bir insandan bahsediyoruz dostlar. Peki nasıl onay yapıyordu? Hem senede bakıyor, hem metine bakıyor. Ve metni de o gün sahabenin anladığının çok daha ötesinde bir anlayış ile farklı şeylere arz ederek değerlendiriyor. Sahabe bile Ayşe validemizin bu üstün zekasına, bu sünnet konusunda ortaya koymuş olduğu başarıya, kabiliyete hayran oluyorlar. O günlerden itibaren başlıyor İslam alimleri Ayşe validemizin sünnet anlayışını özel bir bapta incelemeye. O kadar ashab var, hanım sahabiler var ama ısrarla Ayşe validemizin o anlayışı sorgulanmaya, o anlayışı anlaşılmaya, o anlayışı bağımsız bir biçimde incelenmeye tabi tutuluyor. Ve bunun yanında bağımsız kitaplar kaleme alınıyor. Mesela hicretin hicri 8. yüzyıl, miladi 1392'de vefat eden, aslen Türk asıllı olan Bedreddin Zerkeşi El İcabe isimli bir eser yazarak sadece Hazreti Ayşe'nin sünnet anlayışını bir risalede topluyor. 71 tane farklı noktada Ayşe validemizin ashab arasındaki ihtilaflarına değiniyor. Ayşe validemizin ashabın sünnet anlayışına getirdiği eleştirileri bağımsız bir risalede incelemeye tabi tutuyor. Bunun ikinci bir emsali yok dostlar. Özel olarak böyle bir alan sadece ve sadece Ayşe validemiz için var. Bu 71 maddenin çok önemli hususiyetleri var. Belki burada hepsini söyleyemeyeceğim size ama iki temel hususiyetinden kısaca da bahsetmiş olayım. Birincisi dostlar, bu 71 tane itirazi kaydın açılımına geldiğimiz zaman şunu görürüz. 15 tanesi rivayete getirmiş eleştirilerdir. Rivayetlerin sıkıntılı olduğunu söylemiştir. 17 tanesi ashabın sorduğu sorulara cevap mahiyetini taşımaktadır. Ve bunların 29 tanesi de özellikle rivayetlerden doğan fetvaların birer açılımıdır. Bakın, ya rivayeti eleştirir, ya o rivayetin üzerine bina edilen fetvayı sorgular, ya da onun ötesinde sorulan sorulara direkt cevap verir. Bu birincisi. İkincisi ise dostlar, o 71 tane rivayete itiraz yaparken bize çok önemli bir usul öğretir. Ne yapar biliyor musunuz? 71 rivayetin 8'ini Kur'an'a arz eder. Bir söz duyar, Kur'an'ın ayetlerini delil olarak getirerek hayırdır, bu söz falanca ayete aykırıdır, onun için kabul edilmez diyerek metni Kur'an'a arz eder. 8 tanesinde. 32 tanesini sünnete arz eder. Sünnetin sünnete arzı. Sahih olan, doğruluğunda şüphe olmayan sahih sünneti, doğruluğunda şüphe olan sünnet ile sağlamasını yapar. 32 maddede böyle bir kıyaslama yaparak sünnete arz eder duyduğu rivayetleri. 16 tanesini hadise arz eder. 9 tanesini akıl ve kanaatine, şahsi kanaatine arz eder. 8 tanesini tarih ve vakaya arz eder. 3 tanesini de Arap diline ve mantığa arz eder. Kaç şey saydım? 6 şey saydım dostlar. Bir rivayetin metin tenkidini Ayşe validemiz 6 farklı şeye arz ederek doğru olup olmadığını araştırıyor. Kur'an, sahih sünnet, sahih hadis, akıl ve kanaat, tarih ve vakaa, akıl ve kanaattan sonra dil ve mantık. 6 şeye arz ederek sünnet anlayışı noktasında bize müthiş bir açılım kazandırır. Şimdiye kadar söylediklerim hep teori. 71 tane örneği burada anlatmaya ne benim zamanım, ne sizin zamanınız yeter, ne gücümüz yeter. 6 tane temel maddeye 6 tane örnek vereceğim müsaadenizle. Kur'an'a arzı. Nasıl arz ederdi Kur'an'a? Mesela Tirmizi'de İbni Abbas kanalıyla geçen ve gerçekten şu anda bile birçok İslami kaynakta tartışılan bir meseleye dayanak olan bir hadis. Allah'ın Resulü Allah'ı gördü mü? Özellikle Miraç hadisesinde. Miracı anlatan kitaplara bakın, bu meselenin nasıl tartışıldığına sizler de şahit olursunuz. Bunu duyuyor Hazreti Ayşe validemiz. Ne diyor biliyor musunuz? Sizler hiç Kur'an'da geçen o ayeti okumuyor musunuz? Allah demiyor mu? O gözler onu görmez ama o bütün gözleri görür. Gözler onu göremez. O ise bütün gözleri görür. En'am suresinde geçen ayet. Bu ayeti delil olarak getirerek Ayşe validemiz bu konuda anlatılan bütün rivayetleri reddeder. Hayırdır. Ne derseniz deyin, söylediğiniz bu rivayetler Kur'an'ın açık mesajına aykırıdır. Bundan dolayı da ben asla kabul etmiyorum. Biri der ki, ey müminlerin annesi, yavaş ol, gadaplanma. Bak Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ı gördüğüne dair ayetler de var. Hem de bir tane değil, iki tane. Neymiş o ayetlerdir Ayşe validemiz? Okur. Tekvir suresi 23. ayet. Necim suresi 13. ayet. Andolsun Muhammed onu bir kez daha inerken görmüştür. Andolsun Muhammed onu apaçık ufukta görmüştür. Tekvir suresi 23. ayet. Necim suresi 13. ayet. Ayşe validemiz tebessüm ediyor. Sizden önce ben o ayetleri sordum efendime. Ya Resulallah dedim. Bu ayetlerde senin gördüğün neydi? Söyler misin? Ey Hümeyram, onlar Cebrail'di dedi. Ya Resulallah, sen Cebrail'le onlarca kez görüştün. Ama ayetler iki kez görüştüğünden bahsediyor. Cebrail değil de Allah olmuş olmasın? Hayır ey Hümeyram. Ben iki kez Cebrail'i asli suretiyle gördüm. Ondan sonraki tüm görüşmelerimiz ya farklı suretlerdeydi ya da Cebrail'in birçok hadiste aktarıldığı gibi insan suretinde Allah Resulüne gelmesiydi. Sadece iki kez Cebrail asli suretiyle gözüktü. Onun için asla ne Tekvir suresindeki ayet ne Necim suresindeki ayet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ı gördüğüne dair açık bir delil olarak kullanılmaz. Çünkü Kur'an söylüyor. Gözler onu göremez, o ise gözleri görür. Hatta başka bir ayeti daha söyler Ayşe validemiz. Allah eğer bir insanla konuşacaksa ya vahiy yoluyla ya da perde arkasından konuşur. Şu an beşerin sahip olduğu bu göz Allah'ı görebilecek bir boyutta değildir. Var mı ötesi Allah aşkına? İşte Ayşe validemiz alıyor yüzlerce tartışmaya konu olan hadisleri, metinleri Kur'an'ın rahle-i tedrisatının önüne getiriyor. Ey Kur'an diyor, sen bu metinlerin sağlamasını yap. Ve o sağlamanın sonucunu söylüyor. Hayır diyor, asla olmaz. Bu işte Ayşe validemizin Kur'an'a arzına bir örnek. İkincisi, sünnetin sünnete arzı. Çok tartışılan bir örnek vereyim ki zihinlerde iyice yer edinmiş olsun. Müslim'de geçer Ebu Hureyre rivayetiyle. Der ki Ebu Hureyre, köpek, eşek ve kadın bir namaz kılanın önünden geçerse o namaz bozulur. Ancak bir istisna var. Devenin sırtındaki insanın bineceği kadar bir tahta parçası. Burada bir teşbih var. Yani küçücük bir sütre olursa bu hal müstesna. Eğer bir namaz kılanın önünde küçük bir sütre varsa, önünden kadın da geçse, köpek de geçse, eşek de geçse namaz bozulmaz. Ama yoksa sütre, üçünden herhangi biri geçtiği zaman namaz bozulur. Müslim'de geçen bir hadisten bahsediyorum. Ve çok ilginçtir. Aynı hadisi Ebu Zer-i Gıfari de nakleder. Yine Müslim'de. Aynı hadisi Ebu Davud'da İbni Abbas da nakleder. Küçük bir ziyade ile. İbni Abbas der ki, kadının geçtiği zaman namazın bozulması için kadının, çok affedersiniz, hayız halinde olması lazım. Hayız halindeyse eğer namaz bozulur, değilse bozulmaz. Tirmizi ve Ebu Davud'da geçen üç farklı sahabiden aktarılan bir sözü size söyledim. Ayşe validemiz bu sözü duyunca ne yapıyor biliyor musunuz? Yazıklar olsun size diyor. Bizi köpekle eşekle eş değere düşürdünüz. Yazıklar olsun size. Gelin diyor, ben işin aslını söyleyeyim size. Vallahi benim efendim namaz kılardı da ben onun önünde uzanırdım. Ben yatmış bir vaziyette Allah Resulü benim önümde namaz kılardı. Namazı uzardı. Ben ise kalkıp işime gücüme gitmek isterdim. Bakardım ki Allah Resulü'nün bitireceği yok. Yavaşça gelir Allah Resulü kametteyken, kıyamdayken ayaklarının arasından girer, diğer taraftan çıkar giderdi. Ayaklarının arasından. Kamette böyle. Ayşe validemiz buradan giriyor, çıkıyor, işine gidiyor. Ama namaz bozulmuyor. Siz bunları nereden uyduruyorsunuz diyor. Ben uygulamayı söylüyorum size. Görmüş olduğum ve yapmış olduğum bir şeyi söylüyorum. Yani sizin sözlerinizi sünnete arz ediyorum diyor. Sahih sünnetin söylediğine göre de size mesajları aktarıyorum diyor. İşte dostlar, bu da sünnete arzına bir örnek sadece. Hadisi, hadise arzı. Üçüncüsü değil mi? Nedir onda örnek? Ebu Seleme rivayet ediyor. Sordum, dedim ki, ey müminlerin annesi, Cabir bin Abdullah diyor ki, su ancak sudan dolayı insanın üzerine farz olur. Ne demek bu? Su, sudan dolayı insanın üzerine farz olur. Yani gusletebilmek için insanın, çok affedersiniz, özellikle hanımların affına sığınıyorum ama söylemekten başka da bir yolum yok. Guslün olabilmesi için ancak meninin dışarıya çıkması lazım. Cabir bin Abdullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir söz duyduğunu rivayet ediyor. Ve Ebu Seleme bu sözün tasdikini soruyor Ayşe validemize. Ne diyor? Hayır. Ben Allah Resulü'nden defaatle duydum. Cabir benden daha mı iyi biliyor bu meseleyi? Bu mesele Allah Resulü'nün mahrem saydığı bir meseledir. Ve ancak hanımı bilebilir, işte hanımı konuşuyor. Su ancak sünnet mahalline teması ile insanın üzerine farz olur. Meni gelmese dahi temas varsa gusl iki tarafın üzerine de farzdır. Bakın bir söze, bir hadise başka bir hadis ile Ayşe validemiz cevap veriyor ve doğrulattırıyor. Öyle değil, asıl doğrusu bu. Bir de akıl yürütüyor Ayşe validemiz. Çok ilginçtir. Siz diyor birini görseniz o halde hat uygulamak için meninin aktığına mı bakarsınız, temasa mı bakarsınız? Temasa bakarsınız değil mi? O halde su da ondan dolayı gereklidir der. Çok doğru bir akıl yürütme ve doğru bir rivayetin doğru bir rivayetle tasdiki işte. Hadisin hadis ile tasdik edilmesi. Bu konuda bir örnek daha vereyim. İbn Ömer'den aktarılır, Taberani aktarır El-Mucemul Esvat'ta. Der ki Hazreti Ömer'in oğlu o müthiş sahabi, ansızın ölüm mümine gazaptır. Yani bir adam kalp krizinden tak diye ölürse onun için gazaptır. Efendimizin böyle söylediğini söylüyor İbn Ömer. Ayşe validemiz bu sözü duyunca Allah İbn Ömer'e rahmet eylesin. Katmış da karıştırmış der. Allah Resulü öyle demedi, şöyle dedi. Ani ölüm müminler için bir kolaylık, kafirler için bir gazaptır. Neden kafire gazaptır? Öldü gitti. Dönüşü yok onun çünkü. Ama ani bir ölüm bir mümin için rahmettir. Çünkü o heybesi dolu olarak gidiyordur. Ama İbn Ömer o anda ne yapmış? Orta cümleyi düşürmüş. Ya tam anlamamış ya zapt edememiş, bir şekilde tutamadığı için hadisi böyle rivayet etmiş. Ama Ayşe validemiz onu da sahih olan hadis ile tahsis etmiş. İşte hadisin hadise arzı. Dördüncüsü, tarihe ve vakalara arzı. Bir olay olmuştur Allah Resulü'nün zamanında. Aynı benzer olay onun vefatından sonra da olmuştur. Ayşe validemiz yeni olan olayı o güne arz ederek birbirleriyle kıyaslayarak doğrusunu bulmaya çalışıyor. Bu konuda neyi verebiliriz? Hicretin 53. yılı, Aşere-i Mübeş, 55. yılı affedersiniz. Aşere-i Mübeşşere'nin en son hayatta kalan zatı olan Allah Resulü'nün dayızadesi Sad bin Ebi Vakkas vefat ediyor. Yağmurlu bir gün, göz gözü görmeyecek kadar Medine'de bir yağmur yağıyor. Ortada da bekleyen bir cenaze var. Ayşe validemiz haber gönderiyor Akik mahallesine. Gidin oradaki Müslümanlara deyin, Sad bin Ebi Vakkas'ın cenazesini Mescid-i Nebevi'ye getirsinler. Mescidin içerisinde cenaze namazı kılarak bu zatı defnedelim. O gün için hayatta olan sahabeden bazıları ve fakihlerden olan bazı tabiinin imamları karşı çıkıyorlar. Hayır diyorlar. Bizler cenaze namazını dışarıda kılacağız. Çünkü Allah Resulü'nün mescidin içerisinde cenaze namazı kıldığını bilmiyoruz. Ne diyor Ayşe validemiz? Siz bilmiyorsanız da ben biliyorum. Ne de çabuk unuttunuz. Hatırlayın Süheyl İbni el-Beyza'nın cenazesini. O gün de böyle bir gündü Medine'de. Allah Resulü sizi eziyet olmasın diye mescidin tam ortasında cenaze namazı kılmıştı. Şimdi siz unutmuşsanız benim ne suçum var? Allah Resulü kıldı. Varsa eğer sıkıntı, soğuk varsa, yağmur varsa, farklı bir doğal engel varsa cenaze mescidin içerisinde de kılınabilir. Kılındığına dair de bir delil. İşte o gün için yeni olan bir olayı Ayşe validemiz ne yapıyor? Tarihe ve tarihi bir vakaya arz ederek doğru bir biçimde neticelenmesine sebebiyet veriyor. Beşincisi, aklına ve kanaatine arz ederdi. Ortada Kur'an'ın bir ayeti yok. Sünnet de yok uygulama anlamında. Hadis de yok. Tarihi bir vaka da yok. Bu dördü eksik. Ama bir olay geliyor ortaya. Bu sefer de Ayşe validemiz aklına ve kanaatine göre o hadis diye söylenen söze karşı çıkıyor. Ney bu? Ebu Mansur el-Bağdadi yine Ebu Hureyre'den bize rivayet eder. Der ki Ebu Hureyre, ben Allah Resulü'nden duydum. Kim bir ölüyü yıkarsa gusleder. Kim onu taşırsa abdest alır. Kim bir ölüyü yıkarsa gusleder, taşırsa abdest alır. Ayşe validemiz bu sözü de duyunca, yahu dedi, siz Müslümanın cenazesini necis mi sayıyorsunuz? Müslümanın cenazesi muhteremdir. İhtiramı hak eder. Necis midir ki siz yıkayınca guslediyor, taşıyınca abdest alıyorsunuz? Söyler misiniz Allah aşkına, bir tabutu, bir ağacı taşıdığından dolayı bir insana abdest ya da gusül gerekir mi? Yıkayın ya da taşıyın. Ne gusledin ne abdest alın. Böyle bir sözü benim efendim söylemez. O biliyor ve tanıyor. Ve orada aklını ve muhakemesini kullanarak böyle bir şey söylüyor. Peki biz bunu yapabilir miyiz dostlar? Ayşe validemiz kadar eğer tanıyorsak Efendimiz'i yapabiliriz. Varsa tanıyan yapsın. Yoksa tanıyan Ayşe validemize müracaat etsin. Onun sözleri işte ortada ve bizim önümüzü aydınlatıyor. Sonuncusu dostlar, altıncısı, mantık ve dile arz ederdi. Ney bu mesela, neyi örnek verebiliriz? Ebu Davud'un Sünen'inde geçen Ebu Said el-Hudri kanalı ile rivayet edilen bir hadis. Diyor ki Ebu Said el-Hudri, ben Allah Resulü'nden duydum, ölü içerisinde öldüğü elbise ile dirilir. Onun için çok eski bir elbiseyi saklamıştı Ebu Said el-Hudri. Beni bu elbise ile kefenleyin, nasıl ben hayatımda züht üzere yaşadımsa dirildiğim zaman da aynı kefenle dirilip Rabbimin huzuruna gideyim. Bu sözü de duyunca Ayşe validemiz, Allah sana rahmet etsin ey Ebu Said dedi. Sen Resulullah'ın bu sözünden bunu mu anladın? Allah Resulü burada mecazi bir ifade kullandı. Hani diyordu ya o, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz. Bir ölü hangi amel üzere ölürse o amel üzere dirilir. Buradaki elbiseyi benim efendim mecaz olarak amele hamletti. Amel için kullandı. Orada da bakın, dilsel bir ifadeyi mecazın mecaz olduğunu açıklayarak bize açıklıyor. İşte altı şey dostlar. Bunu bugün biz de yapabiliriz. Ama biz kendi kafamızdan bunu yapamayız. Söylenmiş, bu noktada bize yine sahabe tarafından aktarılmış sözlere müracaat ederek yaparız. Duyduğumuz her hadisi aman hadis deyip ne ona kulak kapatır, onu değersiz sayarız haşa. Ne de sözün bağlamını, nedenliğini, niçinliğini, usul ve uslubunu ve muhatabını ihmal ederek anlamaya çalışırız. Ayşe validemiz gibi ya bazen Kur'an'a, ya bazen sahih sünnete, ya bazen sahih hadislere, ya bazen tarihi olay ve vakıalara, ya bazen akıl ve kanaate, ya da dil ve mantığa müracaat ettirerek o güzel sözleri en güzel bir biçimde anlamaya çalışırız. Rabbim anlayanlardan eylesin. Rabbim o sahabedeki derin ufku, feraseti ve basireti, hepsini demiyorum, hiç değilse zekatını bizlere nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane. Enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.